Avem aparatură nouă și de nivel bun. Secțiile, din păcate, nu sunt clădiri noi cum ar fi trebuit să fie. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ediția în limba română a revistei Newsweek a intrat în posesia unor înregistrări dintr-o ședință a Comitetului Executiv Național al PSD. Discuțiile se concentrează asupra strategiei adoptate de socialdemocrați mâine, la dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură. Premierul le sugerează colegilor că în cazul căderii guvernului s-ar putea să li se deschidă din nou dosare penale. Viorica Dăncilă se referă de asemenea la secția specială de anchetare a magistraților. Miza nu este neapărat în poste de ministru. Mizele sunt legate de comisar, mizele sunt legate de secția specială, de numirea procurorilor. Sper că nu vreți să ne întoarcem în timp. Și mulți din această sală știu ce va referi. De fapt, asta este miză. Nu vă imaginați că au ca și miză ocuparea unui postul de liniști pentru care nu au niciun program. Ce să punem? Ce să punem? Ce să facă? Întrebată ce se întâmplă cu Programul Național de Dezvoltare Locală, în baza căruia guvernul poate distribui sume consistente primăriilor, Viorica Dăncilă a răspuns că vineri, la ședința de guvern, vor fi alocați banii necesari acestuia. Vineri, la ședința de guvern, vor fi alocați banii necesari. Dacă pică guvernul, atunci trebuie să le explicăm primarilor de ce a plecat guvernul. Deci, vineri, am găsit deja resurse să alocăm banii necesari. Am promis un lucru, că până la sfârșitul anului, toate facturile pe PNDL vor fi plătite, chiar dacă valoarea este dublă față de anul trecut. Și acest lucru se va întâmpla, indiferent de consecințe. Opoziția prin PNL și USR a contestat secția specială de anchetare a magistraților de la bun început. Iată cum comentează Sorin Ioniță, membru al organizației neguvernamentale Expert Forum, declarațiile făcute de Viorica Dăncilă. Sunt unii care își pot permite să fie mai relaxați pentru că n-au dosare pe scurt. Și atunci nu interesează prea tare soarta acestei frâne pe procuratură, care este secția specială, că asta a fost menirea ei. Oricând le spune chestia asta, cei care se știu cu musca pe căciulă au grijă cum să reacționeze. Deci, din nou, li s-a spus în privat, băi, vedeți că justiția totuși rămâne prioritatea noastră numărul unu. Chiar dacă noi în public, după ce a fost săltat Dragnea, am zis că nu ne mai ocupăm de justiție și o lăsăm în pace. De fapt, ne ocupăm și aveți grijă că dacă pierdem puterea, imediat se destupă țeava cu cazuri. Cât despre programul de dezvoltare locală, Sorin Ioniță spune că acesta este în prezent principala sursă de bani de investiții pentru autoritățile locale. Cred că deja și depășit fondurile europene și sunt bani care se dau pe ochi frumoși, ceea ce, iată, nici nu se mai ascund. Și e foarte important, pentru că așa s-au cumpărat primari și s-au câștigat alegeri în ultimii ani. Președinții PSD de județe influențează pe primari și primarii la rândul lor pe deputați și pe senatori, bineînțeles. Pentru că ei te aleg, la anul sunt alegeri parlamentare, iar aceste alegeri se câștigă cu primari. Și ei tot știu lucrul ăsta. Poate în viitor vom avea partide mai europene care să nu se mai bazeze pe clientelizare și pe cumpărare de oficiali locali. Dar deocamdată asta este mașinăria și nu numai la PSD. Sorin Ioniță, membru al organizației neguvernamentale Expert Forum, într-o declarație pentru Europa FM. Președintele USR Dan Barna a declarat la Europa FM că nu este ferm convins că moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă va trece de votul Parlamentului. Documentul semnat de 237 de senatori și deputați va fi dezbătut și votat mâine. Dan Barna a fost invitatul lui Alicia Cobescu în emisiunea Piața Victoriei. Una e ceea ce se promite, alta e ceea ce se întâmplă în dimineața votului, ca să spun așa. Deci n-aș pune mâna în foc că moțiunea va trece, sunt pur și simplu reticent, sunt circumspect, sper să se întâmple lucrul acesta. Există premisele ca ea să treacă, există la momentul curent un număr mai mare decât acel 233 de oameni care spun că vor vota moțiunea și că aceasta va trece, dar puțina experiență de 3 ani din Parlament mi-arată că nu, lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par, deci de asta păstrez o minimă circumspecție față de rezultate. USR continuă să susțină că metoda cea mai eficientă de a pune capăt actualei crize politice ar fi alegerile anticipate. În cazul unui succes al moțiunii de cenzură, partidul va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu pactul pentru anticipate pe care l-a propus deja formațiunilor parlamentare. Lucrurile ar trebui să fie foarte clare, respingem doi premieri formali, după care următorul președinte, imediat după validare, poate să dizolve Parlamentul, după care undeva în luna februarie-martie putem avea alegeri anticipate. Nu am nicio îndoială că la următoarele alegeri, și sper să fie anticipate, Alianța USR Plus, cu probabil PNL, vom trece liniștit de 50% și vom putea să formăm o guvernare stabilă. Vă puteți imagina guvernând împreună cu Victor Ponta și Pro-România? Nu este opțiune. De ce? Foarte simplu. Este ca și cum am mai da o nouă șansă PSD. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. A fost alertă aseară pe aeroportul din Iași după ce un avion de pasageri care venea de la München a avut probleme la aterizare. Aparatul a ajuns la sol în siguranță la a doua încercare și niciun pasager nu a fost rănit. Detalii aflăm de la Ioana Dumitrescu. Un senzor al aparatului a indicat că sunt probleme la roata din fața trenului de aterizare. Avionul, la bordul căruia se aflau 112 pasageri, trebuia să aterizeze pe aeroportul din Iași cu 10 minute înainte de miezul nopții. Ca măsură de precauție au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 8 echipaje de prim ajutor și autospeciala de intervenție în caz de accidente colective. Pasagerilor i s-a spus că pe pistă se află o mașină și din acest motiv avionul nu poate ajunge la sol. Oamenii aflați la bordul aeronavei au declarat că piloții nu le-au spus despre problema tehnică pentru a nu crea panică. Afla la bordul aeronavei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, spune că așteaptă explicațiile autorităților în legătură cu incidentul de aseară. La aproape 4 ani de la catastrofa colectiv, primele 2 centre din România pentru pacienți iarși grav vor fi deschise astăzi la Timișoara și Iași, doar 9 paturi vor fi disponibile deocamdată. O ascultăm pe Anca Grădinaru. În România, mari arși nu pot fi tratați în condiții de igienă maximă, așa că majoritatea sunt transferați în spitale din străinătate, adeseori în urma intervențiilor Ministrului Sănătății. Abia acum, la Timișoara, la Spitalul Județean, vor fi 3 locuri disponibile din cele 5 anunțate, iar la Iași, în cadrul Spitalului de Urgență Sfântul Spiridon, vor fi amenajate 5 locuri în boxe complet izolate pentru mari arși și încă 15 pentru arși cu răni mai puțin grave. Eugen Iancu, tatăl uneia dintre victimele de la colectiv și președinte al asociației cu același nume, spune că cele 2 centre sunt dotate cu aparatura necesară. În sfârșit avem aparatură nouă și de nivel bun. Secțiile, din păcate, nu sunt clădiri noi cum ar fi trebuit să fie. Sunt la fel o cârteală tipic românească, deși am avut 250 de milioane de dolari de la Banca Mondială, bani care puteau fi folosiți pentru a construi aripi noi în spitale, pentru că pacientul ars are nevoie de un tratament, de o izolare specifică. Dar față de ce avem la ora asta în România, cu siguranță sunt cele mai bune secții posibile. Primul spital dotat cu paturi pentru mari arși a fost Floreasca, din București. După colectiv, DNA a început o anchetă aici și a ajuns la concluzia că o parte din echipamente s-a cumpărat în urma trucării unei licitații. Viitorul secției speciale de anchetare a magistraților a încins spiritele la Consiliul Superior al Magistraturii, instituția care garantează independența judecătorilor și a procurorilor și care le supraveghează activitatea. Ieri a eșuat pentru a 6-a oară încercarea președintei CSM Lia Savonea de a o numi pe Adina Florea la conducerea controversatei secții. Iulian Ochi. Mai mulți membri ai Consiliului au absentat de la ședința CSM. Președintele forului, Lia Savone, a susținut în acest context că este necesară schimbarea legislației privind modul de întrunire a ședințelor CSM. 9 membri au hotărât să inițieze niște propuneri de modificări legislative pe care să le discutăm și să le formalizăm instituțional, așa încât să asigurăm desfășurarea ședințelor în mod legal în această instituție. Pe de altă parte, Lia Savone a anunțat că se va plânge Curții Constituționale, acuzând ministrul în exercițiu al justiției, pe Ana Birceal, de, și acum citez, ingerință gravă în activitatea procurorilor. Am hotărât în calitate de președinte să declanșez un conflict juridic de natură constituțională. Lia Savone și Ana Birceal se află în conflict deschis pe mai multe teme. Ministrul Justiției reproșându-i în dese rânduri președintelui CSM că nu o consultă atunci când convoacă ședințele de plen. Conflictul s-a acutizat la sfârșitul lunii trecute când Lia Savonea și mai mulți membri ai CSM i-au cerut ministrului Ana Birchall să spună dacă a semnat sau nu o foaie de parcurs privind justiția, cu omologul său din America, William Barr. Ana Birchall a răspuns că CSM încalcă principiul echilibrului între puteri atunci când cere ministerului detalii privind acordurile cu alte state. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme frumoasă astăzi, se va încălzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade, cerul va fi mai mult senin, doar în nordul și nord-estul țării izolat va ploua slab. O zi frumoasă și mai caldă, anunță ANM, și pentru capitală, soare și o temperatură maximă care va ajunge la 21 de grade după prânz. Ioana, mulțumim! A fost jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, principala contracandidată a României în preliminariile Euro 2020, Suedia, are probleme în centrul defensivei înaintea dublei cu Malta și Spania. Doi dintre stopări sunt loviți. Pontus Jansson, legitimat în Liga a doua engleză la Brentford, s-a accidentat în weekend și nu poate juca, iar fundașul lui Glasgow Rangers, Philip Hellander, este ținut sub observație, dar staful medical speră să-l recupereze. Suedia va juca sâmbătă în Malta, iar marțea viitoare va primi replica Spaniei. Nordicii au acum un punct mai mult decât România, care, amintim, se va deplasa sâmbătă în insulele Feroe, apoi va juca la București cu Norvegia. Echipa națională sub 19 ani a remizat aseară la Belgrad cu Serbia 1-1 în preliminariile campionatului european. David Miculescu de la UTA Arad a egalat în debutul reprizei secunde, dar tot el a ratat un penalti în minutul 84. Selecționata pregătită de Laurențiu Roșu va juca vineri tot la Belgrad cu Spania, care a învins ieri Lituania cu 2-0. În turul de elită ce va avea loc în martie anul viitor, se vor califica primele două clasate din această grupă de patru. Ionuț Badea este pe punctul să revină după 10 ani în funcția de antrenor al echipei FC Argeș. El și-a dat acordul de principiu să-l înlocuiască pe Nicolae Dică, al cărui contract a fost reziliat după înfrângerea din ultima etapă a Ligii Secunde, 0-3 cu ASU Politehnica Timișoara. În vârstă de 44 de ani, Ionuț Badea a jucat la echipa piteșteană și a și pregătit-o în perioada 2007-2009. Conducerea clubului anunță că el va semna un contract pe două sezoane. FC Argeș ocupă locul al șaselea în Liga a doua, la 9 puncte de liderul Turisol Tuturnu Măgurele. Echipa din Teleorman a învins-o aseară cu 2-1 pe Gloria Buzău, după ce oaspeții au egalat în minutul 88, iar Voicu a marcat golul victoriei în prelungiri. A fost debutul lui Florin Bratu în funcția de antrenor al lui Turis, care s-a despărțit recent de Eric Lincar. Da, merge foarte bine Turist Turnu Măgurele. Nici nu știi câtă bază mi-am pus în Buzău aseară. Să-i bată, da. Da. Știi, Vlad, că Turist este echipa patronată de fiul domnului Dragnea? Da, vine cu Lamborghini la birou sau la stadion? Băi, bănuiesc că știu că vine cu bază, cu bodyguard, cu palai mare, adică... Nu, dar am văzut că în familia Dragnea toți au Lamborghini și mă gândeam că dacă și domnul Dragnea are Lamborghini. Păi înțeleg că fetele au, adică... Da. Pe nu, finul și un fin și o nevastă. Păi asta. Deci și în familie. El când era mic, în sensul că avea, nu știu, 18 ani, ceva de genul ăsta, avea așa. Un golfer de la de 300 de cai, de dar aia a fost așa de început. Deci cum ne-am cumpărat noi Daci 1300, știți, de aia de... era tabla ruginită, vedeai șoseaua prin ea, așa a luat și el o rablă de 300 de cai, un golfer, ca să învețe să conducă. Acum presupun că a trecut și el la nivelul superior. Dar să revenim la fotbal. Ce să revenim, că nu credeam că ești așa invidios. Ce roci. Pe aceeași frecvență cu tine. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about.